दिखाबू ठुमका मारे के जब सिखाबू ठुमका मारे के जब सिखाबू तब यार किस टामे टिकाबू ठुमका मारे के जब सिखाबू तब यार कहता निसाच भले लागी तोहरा याच हो हमनी के चाही देहात वाला नाच हो दरगा उड़ाए मलाइसन हमें से डेह जपा झटका से चोट लागे तोहरा करे जपा इहे लाइन बोल बोल के कहिया ले भी काबू ठुमका मारे के जब सिखाबू ठुमका मारे के जब सिखाबू तब यार किस टामे टिकाबू ठुमका मारे के जब सिखाबू तब यार किस टामे टिकाबू कमर न करी जबले लेफ्ट राइट अप हो होई प्रोग्राम पाचे मिनट में पलप हो ठुमका के पीछे काहे बड़ा तू कोरल हमरा अदा से सारा लगवा बतारल हाँ कोके नुमाइस बोला कोहिया ले जीताबू ठुमका मारे के जब सिखाबू ठुमका मारे के जब सिखाबू तब यार किस टामे टिकाबू ठुमका मारे के